Nazali mobali baninga na baby sambongo na bisengo bileki na salaki zoba lelo na zui mayele tika na tunganda ko lokumu ya mobali ndako mpe na mwasi na boyi kolanda bisengo bileki na salaki zoba lelo na zui mayele na bongisa la vie na nga Nazali mobali baninga na baby sambongo na bisengo bileki na salaki zoba lelo na zui mayele tika na tunga ndako lokumu ya mobali ndako mpe na mwasi na boyi kolanda bisengo bileki na salaki zoba lelo na zui mayele na bongisa la vie. Baninga yo okoki kosala nyonso na la vie tonga ndako bandima yo iya soki pe mabanga kayase na sable kende epaya yengo akotekisela yo nyonso awa na mokili tonga ndako yo longolaka mpasi ya mokili ye soki pe biloko ya kotonga ndako bizangi yo kende epaya yengo akopesa nyonso kosala yo nso na la vie tonga ndako bandima yo iya soki pe mabanga kayase